ناکافی چگوا دائے پولا پزنوں کے تزلزل لاغے مرشول درم دارے چنن رشپا حقیقی زلزلہ پہ رال مکر دیرا جڑکے دا جڑکے دا نپائے کے دن یو ہے بتنا کوازو وٹ زلزلشی ندن پک غرکی کا کوستانہ نہیں کوستان مانی چیز زلزلہ غرو پکے خدوے لو غرار دائے تو سہا ہوئی کیا نشولہ بھی پپلو کورونو کے پڑ مخے مڑو اب تب داروں نے ملک دے دد دیارون دار اخپل اخپل کور مراد دے کال لم یغنوسیا گویا کی دینو دے رشی پائے کی خبردار یقیناً سمو جانو دیم انکار کرو درب توحین نام خبردار تبائی درپار سمو جانو تفریح گیا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ دری واقعات مخکنی دا سورت داول دائے سر متعلق نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام و صالح علیہ السلام دا مسئلہ پیش کرو چ اللہ تعبدو الا اللہ او عبد اللہ اس واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا متعلق دا دا سورت دوہم دائے سرہ اللہ پا غیب مانے پوئے رہے ابراہیم علیہ السلام پا غیب نو پویا دارنگی دلوت علیہ السلام واقعہ دے مقصد دپارا پیش گئی سیدی دوارا دقل میلمانوں نے نو خبر نکل جقبل میلمان پیجنی سیدا ملائک دیو کدا انسانان دی ویم دے باننی پویا چدا زمگا تکلیف دراغلی او کدا زمگا دا فیدے دا پار راغلی ناوسنگا غیبدان کے دیشی او یقیناً راغلیو ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تپذیری سران بل بشران سے مراد دے زیر دار چ بشارت دو ولد زیر اور کل دو بچی چستا بزوئے کی پدے مقصد باندھ راغری زیر دار بل بشرا بشارت دے پہ احلاق دا قوم لوت چارو سے بشارت دے غور دار چرام مطلق دے وہی سلامن سلامن مانی سلمنا سلامن پہلا عزب دے سلام کوں گا سلام وہ سلام سلامن سلام علیکم پتا سے سلامی اور ابراہیم علیہ السلام وہ جملے اسمیہ سر جواب ورک پذیر سے دیے بولے جملے اسمیہ غورج دسے دیے نا باب استمرار اور جواب غورب بکاری کا ذکر غور جواب ورکڑے ادا دلی سے پریوانی کہ سلام چرے داد ملائک کو نہ شور ہو دے داد تحیر دا ملائک بس اثار نشو خورائے اڑو یو خیر چین ان لبسا ان پمان دا حتا بان راج حتا جا بجن حنیز یا ان کے تقدیر کر من پما لبسا من ان جا بجن حنیز اثار نشو دروڑو دسخیر چینا حضرت ابراہیم علیہ السلام چرے اول آگ سڑوں میل مختار طریقہ شور اکڑے گا میلم لگے انتظام کو دیر تک لو اور سمدسی و لڑا خے داغے وقع کرے گا اور اس خے رہو دے پار سدا میلمانی جو بے اخری دا دلیل سپری بانی سدے ان عالم سدام ملائک دی ار کلا سدولی زدائی لاسونا نرس دل دے خوراک تان ناشنا او گنل او پٹا او سات لدائی نے یرا پزل کی اغاوتا او قتل سدی لاسم نن نباسی پکاردار او سڑے خوری نا میل میں خوری نا لیکن سلاس خود ہوئی کرن شکور والا خوشحالی سی دیو اللہ تم نہ اڑ ولی زکائی خوراک والا خن ہوئی ملائے کو وق ہے نہ ہوئی روڑائے نہ ہوئی ناشناؤ گڑن سدا سنگ میلمان جی ناشنا والے بیدا پری بانی سدا بس دشمن آنی دو ولی زکا سدے ملک منگا چرت لیتے نہیں ناچنا خلق دی نہ چر تے ڈوڑے نہ کھوڑے لے نہ داول دی نہ پوری خان بس دو جا خونیشتا نہ اوئی ارے تے پر زڑ کے تے اوئی ارے دا خوف تبعی خان زڑ کے خوف رائے کہ دے شی سدا دشمنانی زمار زرر زپار راغلی قالو لا تقف دے کے وقف دے وقف سمانا سورہ حجر اور سرو گورا دو پل دو سیاد بان اس دخل علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قال مانے دے کہ ابراہیم علیہ السلام پخلے اور طویلی ملائک کو غیب نہیں پڑے گا ملائکم دزدہ حالن کی خبر تھا ناغور تے زمستاسن یرکی دیور تے یری گمائے قینن منگلے کلی شو قوم دلوت علیہ السلام پسیم مانے دے یری خبر منتانا نظر آورے یرخ قوم لوت تا پکار دا اگی پسی راغلی تا پسی نیو راغلی ومراتو قائمتن بی بی دے ابراہیم علیہ السلام لا روان مانے دا خدمت دا پارا شاتا دا پر دینا دا اولارا و کبیر کلی کی میں ورائے ستر وگ یخیوں ادھا میلما دا خدمت دا پارا چی کہہ دیشی کہ دارت ابراہیم ضرورت چی چی زول خدمت کو ما ابراہیم علیہ السلام ناس تو بی بی دا حضرت سارا داد ترلور داد ابراہیم علیہ السلام فضوہ کت وی خان دل خوشحال اشپانگا غیل زیر اور کپ ایسا اوپر سے ساخ نہ پیا یعقوب علیہ السلام دے کی سوال دار یہ اشکال دے چکو رضو ہے کب دے پسو خان دل اب بے فہرے بے وجول خان دی کپدے خان دی چول زوی زیر اور کرے خو فبش شرنا رسو رے زیر خوال رسو اور کرے نمخ کے لئے خان دی دا اشکار و فائد دی تدی جو جواب خدا رہے جدا کلے چھو انہا اور سنہ الہ قوم لوتن منگر علی گلی شو پا قوم دلوت علیہ السلام پسیم پا زہکت نو خوشحالش و پا حلاکت دائیں قوم پا دیبانے خوشحالش و نچے پا دیو خوشحالش و ان اللہ علیہ بل زیر ہو رہا ہوں و بشتر نادے ساتھ دو ہم قول چاہی دی کہ آیت کے تقدیم و تاخیر دے قائمت فبشرناها فضحکت، تقدیم تاخیر دا فی پا مقام کے لیے بعید دے. درے مدارا ابن لمباری ہوئی بلکہ عبداللہ ابن عباس نے نقل کر دے تفسیر قرطبی کے کہ زہ کب کل زنانوں پر صفت کے حیض پمانا راج حیض پمانا زہ کب بمانے حاضر حاضر بادا علم تکن حائض تنہا گردا کو بوڑھا ہوگا نا تو بوڑھا کو حیض بنشی نہیں گورا ناسا پہ حیض سے روش چہیز شوروش ولی شوروش ہو فبا شرنا رہے صاحب زیر مر کو چوئے بری کی خپکی گمان زوئے دار زنان نشی کے لیے چہیز بند دی واہل لغت کے فراؤ بو بے اگی انکار کرو اگلی زوہ کر پماند حیض بانی منگا نہ مانو. ابن لمباری لو غریب بھائی رد کرے چن وجدان ساسو دلیل داد میں وجود ہونا نے تاؤ چر سنے مندلے نولی نشتا سر زہد پمانا دہیز راغل ہے زنانوں پر صفت کی ہر کل چہائے زش ہونے بس پوچھ چرنا وے ساق زہ وے اوشی یواز زہ نہ بلکہ نسے وے کی میں ورائے ساق یا کم ورا دیتے چرے ساق نہ بشاتے دے ساخ شاط کی خود ساخ زوئے بھائی کر نو سے بھائی دمر عمر بدلا خدا در کی چوئے نو سے بنگی نے نو سے اگے ہے یا ویلتان الفاظ فاصل کی راضی ہلاکت در تباہ پر مقام کی مانا کی دنی مراد بلکہ تعجب مانا تے مرادی ہے عجیب رام زباولا دروڑا ماں زخو بوڑای ماں ازا خاون زمان بوڑا دے ازا باری دام خاون نے پدا سیال چی دے بوڑا دے یقیناً دا ولا دروڑا پدا سحال کے خبر دا ناشنا دے عادت پلے آن عجیب من حیث العادت تھا لا من حیث القدرت عادت کے دا ناشنا دے چی بوڑا گانو بچی بسنگ کی سل کالش پک شل کال ترسلی پریوار کرمو فسرینو یادت ابراہیم نشپک شلو کالو فضیر سلو کالو ملائک اور تر آئے تعجب کے تد اللہ دا حکم نان دا سکے رحمت دا اللہ دی برکات دا اللہ دی پتا سبانی یا قرآن اید نبی اہل البیت یا اہل البیت اہل بیت چاہتے ہوئی خزت ہوئی زنانا شیگانی اہل بیت دا نبی اولاد تا ہوئی خزت نہ ہوئی وہ دیا آیت کیوں گزر دلتا اولاد کم نہیں زوجیتا خزت اہل بیت پہ لیجی دا پا اولاد بانے دا اہل بیت اطلاق و مجازن دے تو مجازن ہوئی بیا دا اللہ رحمتنا دا اللہ برکات کی پتا سو یقیناً اللہ تعالی رے سائل شوی ذات و مجید المخام لشرافت و کرم نے ذکاق درود کی اندارا جی آل ابراہیم انکا حمید و مجید فلما زابان ابراہیم روم ارکل شرات ابراہیم نیر اللہ را اراغ عدت زیر دزویر آنے یا زیر دا قوم لوت راغے دا احلاق یجادلنا فی قوم لوت باس قوم سراف بار دا قوم دلوت علیہ السلام کے ملائک سر باس دخدہ سریکا یجادلنا دا چی جگر اکڑی دا لور راغستے نا یو خبر اکڑی دا دا تاخیر اللذاب کو سپارش کی یو خبر بس صرف سورت عنکبوت دو دیر شاد کے 32 قال ان فیہا لوطا بس صرف دائے ویلی پر یہ کلی کی سنگ عذاب راضی پڑے کہ حلوت علیہ السلام نے پکار دانی جذاب دے تلے گرستو چی مجاد علیہ سو اصائے فی تاخیر العذاب ذکر اللہ علیہ صفت دے یقیناً ابراہیم صبرناکوں نرم زڑوں ورگرزیدن کے اور حق تان منیب آیت چھاک طور گرد نیا ابراہیم قلنا مقدر منور سے آئے ابراہیم مخوارا دلی خبرونا دا باس اسم کا بس کرا ولی یقیناً را گل رے حکم در رب سا فیصلہ شیدا مانے تا سرنگا مشورہ نہ کرو بلکہ من در رب فیصلہ را ولی یقیناً راضی بپائی یا ذات جنشی واپس کہہ رہے ہیں ستا پا سفارشم نہ واپس کی نشت شفائے قہری خان اللہ عذاب را علی پا قوم لوت ابراہیم علیہ السلام منت کی لیکن خدا نہ مانی شفا قاری خود نہیں دو مواقع ہو سکو رہا دام درے مقصد دپارا لوت علیہ السلام ہم بغیب نو بویا ملائک دا وغیر فارغ شل لوت علیہ السلام ملک دلار ہم مفسرین لکھی سلور فرسق لاروان تقریباً دو لسمی رتی جڑی نزدیو بس ہر کرے چرال دا ملائک زمگا لوت علیہ السلام تا سیا دہم وزاق بہم ذرام بخاری دا مانے لکھی کہ بہم اول زمین راجے کا قوم تھا خفش دے پدے قوم مانے پا سبب دا قوم دائی پو جبانی خفش کہ دا ظالمان بہت سرے میل منو بیزتی گئی اور تنگ سوا پدے میل منو باندھی سی نہ قوم مانے خفش ہے کہ دا ظالمان بے بیزتی گئی گئی وزاق بے امزاران ندائے خفدان دو جنا تنگ شو پر میل مانو بانے سی نظر ذرا پدے کے کرائے صدر نہ ذرا اصل کی طاقت تو ذرا اصل کی سنگلت ہوئی زیر طاقت استعمالی اور طاقت کل جیسے سے رضوی کراچی نے بمانے سینہ بانے استعمالی طاقت کم شو زڑے تنگ شو سینہ تنگ شو دا تنگ دل دا مکی وجہ ہوئے دا قوم دا وجہ نہیں ہوئے دا میل مستیہ دا وجہ نہیں شرے بخل لے و میل منہ خپا کی نا و میل منہ نہیں خپا دا رب بیزت ہے خپا دے ذکر ہوئے ان چھو دا روز دا سختان سخت ذکر ہے شما تنن جگر مخترہ قوم بنانا بیزتی دی غواری و زبین پریدم آگا سوچ وقت قوم خبر شو چرادت لوت کرن میلمان را گئی اور سڑیر خیستہ خیستہ شبان دی علکان دی رال داغا قوم غلی دے شو در طرف تا یو رون مجھول دے پمانا دا معلوم وہ مجھول عزت ہے سیدھا دا سے شاوت پرستو تب ایسے چا پر دیکھا بانے راو اس طرح سے شاہ بے من لگا اس غلی دل آر طرف تا بے اختیار ہوں ددینا مخبتی کون دا سے بدکار ہیں اب بدکار ہے پنیت راگی دے مانا لوت علیہ السلام پہ دروازہ اٹھا کولا اور لڑکا ملوانے را پری رہا اغوتی یا قوما ہاولائے بناتی ہننا تھارو لکم دستا سو زنانا چھ زمانون دی دستا سو لرخ پاکی نی خال آلی دی دلا دا خدای نے یہ روک ما مشر من دکا ہے زمان میر منوں پا بارکی آئے نشت دستا سونا یو سڑے ہو خی آرم ہاولائے بناتی ہننا تھارو لکم اولا اس سے اشارہ داغ زنانہ دا قوم تے اشارہ دا داغ قوم زنانے آدولے جستا سدا خلی جی زمالون دی والے پیغمبر دا قوم پلاری گا غیر نہیں دار مجاہد تفسیر دے خیستا دا تاو زبارہ حلال دی دین فائدہ لے ما علمان زمان مشرم آئے کم طائفے رمو فسرین چتائی دی چخپلی لونے اور تپیش کرے امام راجی وغیرہ پائے رب کی یو خدا دے جدد لونہ دوے پا تاریخ کی رکری او خلق گرن دی دوے سنگا گرن تپیش کولے چاول توجیہ کرے گا چنا پائی کہ دو مشران ناغیت پیش کری یا ہم قرآن ظاہر نہ فصل آخر ناظر لکم تل دہیل بد اخکارہ بدماشان ہوتا بلی تان و خلق تقبل لون سنگ اور کئی جھون ناظر لکم دا تو سے روایت نہیں اسرائیلی یہودی روایت اول تفسیر دا مجاہد غور لے ارجل رشید ان رشید وی حق پرست سڑے اخیار سڑے چتا سو من کی دری پلی تین بہ سکریش کر رکھے اغور اغیر ہوتا ہے تخپ ہوئے نشت زماستا زمگستا زیلونتا من حق انساجت تو زمگ دقوی نہ خبر ہے چنگا دا کار پر ہے یقیناً تو پوئے گا چنگا سوگاروں منہ کو رجال گاڑوں نہ پوری دودا سے ارمان والا والا تھا ارمان دے چھے ارمان مال پا رہے پتا سبانے سکوت زور یا ما پنا یا سل کرے لا رکن شدید نہیں ہو قبیلے مضبوط تھا نما وتا تو دفکڑی ہوئے لگ دفاع تو کم جزا دفد کزما اخپل طاقت میں اخپل طاقت میں یعنی قبیلہ مضبوط ہے پری کلی کے نما بستا اسر قتل ہے دفکڑی کو میں سو کم آواز ہوں طاقت میں نشتہ لونے میں صرف زری دامن میں نشتہ رہے قوم قبیلم نہ چرت شام کے پارش ہوئی دیر بل ملک نہ رالے گلے ہو کا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث کی یرحم اللہ لوتا اللہ فلوت علیہ السلام آفرین گئی رحم چویلو دا قوم پا دفع کی چلوان نلی بکم قوتا نوائی لا رکن شدیدن حدیث کی دلوت علیہ السلام بدی نہ بیانی آفرین بیانی جا آفرین تا منکر پرد کے سمرا لو لو ویلی ارمانی کرے جا جس سری قومی قبیلے نو سکارت بکوری چی گئے قالو ملائک ورطے یلو تقبر نی تومگا نی پی جنی مونگا ملائک را لے گلی شو استاد رب دا طرف نا چرے دی تاتا اس تقریب نشی دا رسول ہم مونگا خپرے دا تاکم سنی شوئے لے زدا بوزا آل پردے پر سکرہ رشپا چھئیم ندی گوری استاسنے او تن شاہ طرف تا ہم شاہ تمن کو رہ جائے علم را تک بیاہ لکھنے سسنا آل دے بوزا مگر خزر ام بوزا خزوان مشرکا دے دے شرک نے خبر نہ ہو یا خبروں کو پڑا زمانہ کے مشرک اسر نکاح جائے تو مسئلہ فرے گا یقیناً رسی برے داغ مصیبت چاہیے ترسیم پرے وہ تکلیف راضی عذاب برازی سوخ برازی یقیناً نے تدریر سبا داموائے چھ سبا لرے دے لے سب صبح بے قریب آیا سبا سے نزدے نے سب سبا نزدے رہا خود تزدے کلی نوزدے نو بس سبا رہے کھانا گیا چھ سبا کے دو داخل کو بغفلت ارگلہ چراغ وقت عذاب ادھر زوں گا پور تو طرف درے کلوخ کتان الٹا مکڑ کلی پہ الٹا کرنا کلی اٹھتا شو نا خود ہی ملتا شول کنا دیلے سرون اخکتا پہ والے اونچا دکھ رہے اراو اراو المون پری بانے کانی من سجیل اند پخو کانونا چھ پور کی پاکشویم ایتا سجیل ہوئی سنگ گیری اصل کے دا خشنا گٹا پہ جوڑشی دا اور دا وجہ ایتا سجیل ہوئی کنکری بیانم آتی اڈیر سختی منزو دن یو بل پسیم متواتر مرادی متتابع نخے پہلے گیدری بنی ذرف زام برف اللہ نشانات دگولی دائر سڑی نمی پلی کلو دار فلان کی دا سر بانے مقرر دے بمون دا خدای نو آغا دا ظالمان اللہ ساتلی شویم دائر سوکنوی چی سوک بری بچ شوی سوک تیلی شو بچ کے دے حلا سوی قوم بلوا کے اوگر اس پگما دریب تعلق عمدہ والی دائر سر دے لے گلے ہوں گا مدین تدائی رور شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء پہلے یا قوم بندگی اللہ لکوائیم نشتستا سب اللہ بل دارے چولاتن قصر میں کیا لول میزان مکم آئے پیمانے اور تلیم سوداگر ہوئے اور نقصان خیانت مکوائے تو صحیح کہوئے ولی زینم تاثل رب خیرن وہ مالدار ہے کہ خیر دل تصل مالداری مالدار خلق یہ سود حال ہے نقصان ہوں نسل لگا ہے اور یار ایک ہم پتا سودا زاب دروز را گرا ان کے نام یا قوما پورا قوم میں کیا لو میزان بے انصاف کرا ہوں مکہ تلا تن کسوئے بے و تاؤف ہوئے ولے غیدان ہوئی چھے مکہ مائن سمان زیاد ورکو پل تاوانو کو دیوتے زیاد مور کا ہے خود پورا خور کہے گا مکم آیا خلقنا معلوم لائی پا قسمون پا ہلو پا غلو مگر زیز مکہ کے مفتدان بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین بقیت اللہ تو بمانی بقیت خطوات اللہ تو ہی تو خدا تابیداری تاس دپارا بہتر شے دیں غور اعلیٰ میرے ثواب دے کتا سم مومنان یہ ان کن تم ناراض کرا لے ہوں گا تو جو ویم بقیت اللہ مانا گٹ تو ربا اگٹا د تجارت کی خدا تاس اللہ حلال در گئی دا غور دا کتا سم مومنان یہ زنیم پتا سمانے بچ کے ان کے تاسو دا زوال دا نعمت دخ دینا کہ خدا دا نعمت دخلی گوارے بچ کو لیم نشم دی دا غب دیرہ بے دبی شور اکڑا یا شویبو اصفلاتو کا تامور کا نتو کمایا پو دعا باؤنا شویب علیہ السلام تدومہ سرے کرے گا یہ اصلاح العقیدہ بل اصلاح المعاملات صلات کو مانا کرے محکم گا دین کبیر امید دین آیا دین ساتھ تاتا مردر کری چمگ پریک دو ہاگا چھ عبادت کو زمگا مشران ہوں دا سنگ دین دے چرا مشران دین پھپا دی کی آن نفل فی اموالنا ما نشان در ترکیب دارے دا نفال چرے عطف دے پمایا عبدو دا نترک دلان دے رہے پریدی دومنگا کول پخپل اختیار کول پخپل مالنو کے دا پخپل اختیار پل مالنو کے مونگا چھے سقوارو دا کو تا دین داوی چھے نن ندکو ان نترک دا کار دے پریدو فیلو مان شافی ہم والی نالی پرید گو سرمایہ دار خلق کوئی دا تھا سرمایہ دارانا نظام چوکا ندا امریکے اغم داوی سے پا مالکانوں کے دلی پا مال کے دا شریعت حق نشتا دیکھ دی شریعت سکار دے چھ زکاة ورکا اپنان کے ہوگا تو چمکاؤ داسی کوا سکھاؤ دار چاخوار سنگ کی کمال دی گٹھی ہوئی گئے. دام اسد یہودیان ابتدائی نظام پائے کے فیل فل بے کمیونس نظام شوروں کو اگر تو ان کلان تل حلیم الرشید دیوتا پر استحزائی یقیناً تخص الحلیم الدیر صبرناک اخیار کاری صبرناک دا پیسر جو خواہننی اخیار ہے تدا مشرانو نے چاہیے او شان عبادت کو تبل شانی اگر تی یقوما سوچم کرے دے کئیم زب واضح دلیل درب دا طرف نا ارا کریما طرف پر طرف نا رزقن خیست رزقن حسنن بخشش خیستا دل تک رزق پیغمبر ہے تو لے مال خدا پیغمبر را کرے دا یا حلال رزق را کرے دے دری تقدیر دے ان کن تو قصد داسیم نہاری یسعونی ان اخون فی واہی تفسیر کبیر ہوئی آیا دا مال جائز دی چی خیانت دے حکم داغ پواہے کے چی دلیل مرسری و پیغمبری جائز دے خیانت دو کی نا وما اريد ان اخالفكم بل سڑے ہوئی تو تم نے منع کہے پخپل دے زان لے اور تے چل لے زان لے اخل جوڑ کا اگر ان زنوانم چستا سنا مخالفتکم تنگ مخالفت ادامہ انہا کو منو مائل شم آگے کار پہ چتا اس سے منع کو دا علاد و خالف سے لکھی دل تن راج دیکھ بہت تقدیر ہوگی انو خالف کم فامیلا الا مان ہا کو مانو چتا سو مخالفت دے حکم اور مائل دشم آگے کار پہ چتا اس سے منع کو دوائیں ماندارا جو خالف ان مراد سبقیت ان اسبق ان اسبقکم الى ما نهاکم عنہ جستا سن دے سبقیت کو ماغ کار تے جتا اس سے منع کو دامے مطلب نہ نے جتا اس میں مکہ زبے کو بلکہ زخنوں غار مگر اصلاح تمرا پورے سے زما طاقتیں زما کو اصلاح کار دے او ما توفیق الا باللہ ان نے زما توفیق اسباب دا خیر مگر دا خدے پو امداد کر دی خیر اسباب دا توفیق ہوئی گا اب وہ خدے راجے پاما زان پر لے آگا تو دور گرزم بیا تخویف والا ورد تخویف تخویف دنیاوی وکدا خطیب پیغمبر دے گا اے قوما لا اجرمنکم شقاقیم پور تر کی تاثل زما سر زد باعث کے نشی پتا سبان زما زد اجرام باعث کے دل پور تکول ایوسیبکم ددی خبر باعث سوبر سے اللہ تاس کا پشان لائیں جے رسول قوم دنو علیہ السلام قوم دہود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام تا نرے قوم دلوت علیہ السلام ستاس و نندرے پا مکان و زمان کے اقوام مکذبا زابون و ذکر کرد قوم دلوت علیہ السلام زمانم نزدے دا اور مکانم نزدے ہو خان دائی ملکم قوم دشویب تا نزدے ہو مدین تا ای تو گو رہے کن تغیر تخویف پیش کر وہاں ترغیب پیش کر بخنوا رہے در اقبل نام اگر ترجو کہ یقینا رب زمانے مہربان ودود مینا کہ ان کے لیے ذن کان و بند نگار سلام ودود دامن المحب لعبادی دیر نرم خبر آغاو کری قالو بی بی آوئی یا شعیب و ما نفقو یہ شعیب با مونگا نپوئی گو پر دیر آگا خبرو چلاتے ہوئے مونگ تا پر دیر خبرو نپوئی داوی در تکبر دا وجه سم مروی دیر کلتی جو اکی منتا ماتغر ملال اخر منتا نکوی یقینا نمونگا انو تاپا منکے کمزور ہیں تاسے حصیت دے مان دی چرتا نشترے ہاں یوشتا ولو لا رہتو لرجمنا رہتو مانے حرمت و رہتے کلمہ عزت دا قبیل استانم و تپکان ویشتے ہیں تا دا قوم عزت کو مونگا لار دے خسرے رے سر دے خرے نکرے خرے مونگ سرا عظم گا دوستان دی کدا نرے کنا لرجم ناگا تا نکر قوم قبیلہ شروع داری اچت خلق دین سو گو ای تو سنیش ہوئے تو یہ دڑی لوے بابا نو سین کنی مونگا دل ایسا انتظام کرے نرجم ناگ بابا نے یری گی خدا قوم نے یری رجم قتل تم ہوئی رجم کنزل تم ہوئی نی تپنگ مانے عزت من مانتا لینا بے عزیز اغورت اقام آرہتی از دعالیکم من اللہ ایم آیا زما قبیلہ تاس پنیز عزت مند دا خدائنا تاس سب بے فیر خبر مکلا دا خدائنا دا قبیلہ عزت زیاد کا ہے کئی دنیا پرس خلق دا سکا دا خدائی لحاظ نہ کئی دا قومیت لحاظ کئی گرزولی تاس و خدائی اخپل شاد تا گرزولی شویم خدایم شاد تا گرزولی لے خدای مانے تو خدای حکم تو خدای مسلح توحید شاتم غزو لیا یقیناً رب زمان تاسو عمل ان لر راگی رہا ان کے رہیم یا قوم تاسو عمل کو اعلا مکانتکم پخپل طریقہ انیا عمل زبک ان کے امکار دا تبلیغ زخپل کار کو زردتا سو پتہ لگی سوگ دے چراجیہ غطا آزاد چر شرمندہ بے کیم اسوگ دے دروغ جن انتظار کریں یقیناً زتا سرد انتظار کریں ان کے رب خبر کی کو محاکمے کو انتک کی گئی خطیب دے ہر کل چراغ حکم دا عذاب جن بچ گنگا شعیب علیہ السلام آشی مان را اور دا کو پتا بے داریں پس ابز رحمت جن اونی اون ظالمان و خلق اللہ را چغیم در دماغ بیان دے چہ آراب کے ترشے اور رشفا در تا ذکر کرنے در سویحا دوارو کی داسی شو ار کلی چی دا دوار زابو کنن ابن کثیر ہوئی دیکھ نقطہ دارا ال تکی رشفا ذکر کرنے وا چہ خلقو ویلو لنخر جنک آشوئے و من قریتنا ہم مونگ بتا دے پلے کلی نو باز مکے نا ہر تے تکبر کرو پس مکا نو خدے والا ازمکا و خوزولا در تک دی پارت شعیب بانے چگ والی دبے دبے یا شعیبو یا شعیبو دبے دبے چگ بے اور دوائے در تے دے چگ عذاب والا ذکر کا مناسب ہاں سورہ شعراء کے بے بنداشی ان تو غیرائے تشریکو شوندی بخبل قرون کے پرمخ مرم گویا کے نوں دے رشوی پائیں کہ خبردار تبائی دا مدین والا لرا لکا سنچے تباشو سمودیان اور سمودیان سر اولے تشبیح اور کرا یا تشبیح فیل عذاب رکھا سمودیان عذاب ہم یا رشفاوا بل سویحاوا ددی مذاب ہم یا رشفاوا بل سویحاوا وہم مجال سمودیان قوم کیونکہ نہ آغا دا عرب پا ملک عباد دی عربو لیکن مدین سالیم گئے عرب دی گن مدینم پا عربو کے ہو ومواقع سکر از حضرت موسیٰ دا خو مختصر پیش کی صرف یقینا لے گلوں گا موسیٰ علیہ السلام پا پل معجزات سراؤ پا دلیل اخکارا سلطان مبین دے تا تخصیص بار تائمی مئی دغه معجزات کو کې لوی معجزه لوی سند تو ان تاو کنه ماربت جوړې یا سلطان مبین سره داغرو هب روب و هبت فرعون تاو سرداران د قوم دا غته لیکن اغي تابعداري وکړه امر فرعون امر کله طریقې دوی امر دې معنی امر طریقہ دا فرعون طرز و طریقہ دین نوا طریقہ دا فرعون برشید ہدایت والا دا فرعون پر طریقہ کی روشد نو دا برشید روشد ذکر نفی کو حامی مومن کے اغزان نے دعوت روشد کرے اگر دعوت روشد کرے اللہ تین دل تک نہ فیکڑا ہاں ہی مومن کے یو کم دیر شاد 29 وما ہدیکم الا سبیل الرشاد زتا ستا درشد دار خیم زستا سو مرشد اللہ ہی دروغ وی مام رو فرعون برشید تباشد تباہی مخ ذکر شو سورہ یونس کے دل تیرا آخرت تباہی ذکر کی یقدم قوم یوم القیامہ مکہ بروانی دخپل قوم نا دا قیامت پر داخل بشیدائی سر اورتا اور تبہ اور رسی آگی گر دین دانے معلومی کی چی دے بے اور تواچی و عغیبا اور تلر چی دے و تے بچی ابن عربی دا دلیلم پیش کرو فورد آمان نار ہوئی شیخ الاسلام ہوئی یقدمو ایلی دی یسوقو نری ویلی یا یقودو قائد اعظم نے قائد اعظم سے قادم سے دے مقدم سے دے مقدم ہوئی آگے تھے جاب مخ اور دانگی اور تنا یقدم قوم دے بمخ کی جی تو قوم نہ داغی سر سر با مخ کیا گئے دے اور تلے چیائی اور پسیزی وبیسل ارد المعروض بد دے داخلی دل اور تجائے تو داخلی دل کے ریشیم یا بد دے اور گدر چاہے تو دل کے ریشی ورد اورود کم دے کی چوبئی کرے ہو کوئی خلق والا راضی ہو بولا ناگے تو لکھی ورد گدر اور تو المورود و فی ہے اصل کے چرائے تتلن کے ریشی کا قرآن دا تمثیلن میں دا جانم یو ڈیر بد گزر دے چھ خلق و تزیم اولے گلشدی بسے پدی دنیا کی ملانت و پخیامت کی بے سر رفض المرفوض بد دے دا لانت ددی یو انعام ور کرشے رفض اصل کے نام تو اون مدد پانے میں اطلاق کی دا لانت ناکھر انعام دے چھ خدے دیل اور کر واقعات ختم چل اس دائے خلاصر ٹولو پر طور دو توحید بان پیش گئی دعائیں تم تعلق آئے بورے دائ سے ذکر چل باد د خبروں د کلو نہ بیانوں منگ دے لڑ پتاوان نے دے پہ اس بات رسالت گئی دا لا بیان کری دی ترسولے باز ادھر اکل نہ قائم ہو سو موجود دی وہ چیز ان باز فناشی نہ باز جڑے کر دی باز کلیش ترے میں سرشتا فرونیا نو نو کلو ملو کو درک نہیں کرے گا وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم اس پر توحید ثابت ہی ظلم پری نو کرے دی پزانو نے ظلم کرو بے شرک فماغنا فی دلیل لے گا شرک کرو آل ہے بلل خدای نہ سوا نور مددگاران بلل فماغنا تنو مالیہ تم اللتی یدونا من دون اللہ من شئن لما جا امر ربک ما استفا میں انکاری یا ما نفی تو فائدہ اور نکڑا دیلا یا صدفہ نکڑا دینا ددی مددگاران چیدی بو ترامدد چوئے دا خدین سوا ہی شیطن دفنک کل شرا دے پدیبانی حکم دا رفتان دی بوئے ہم کلے لانکی باپا سرنے اپلانکے سخی سے جرے ملک ساتھی عذاب چرا گئے دروس نو سخی سے بولے بچنے کا نشی بچ کو لے بچ کو لکھو درکنار ہو ہما زادون غیر تدبیب زادو نسبت آئی تھا مجازی رہے ما زادہ عبادت ہم لہم زیادی نہ کدائی بن نہ گئے دل را غیر دہلا کرنا مانس الٹا ہے تباہ کر لو لے دائی اس طرح عبادت کا اور شرک کا شرک دو جنا لاکھ چل گئے معلوم ہے سے اگا لے ہا فائدہ نہیں اور کولے دارنگی دینی وندر افتار کرچی نسی کلو والا اگا ظالمی ظالم کلی جو خدای نیسی نو دبسی نیسی داشتے تیر شوال داغا نیول دردناکن دیا سخت نیول سی عذاب نینس کے دلتا ہے اور تخویف اور بشارت روڑی یقیناً پرے ذکر شوی واقعاتو کے خام خائب رکھترے خواب اچال اشترے چیئر اکی دا عذاب دا آخرتنا عبرت دپا رکھ خوف شرط خوف جسری پزرک کی پزرک ادا عقیدہ ہی کرنے سے قیامت دے دادا سروز دا چھے جمع بکڑے شیانے تخلق تول اور دادا سروز دا مشہود ان پائے کے بعد گواہ پیش کی لشاد گوان ب گواہی کئی رد کئی امو مشہود ورتا وئی مشہود ان مانے مشہود ان فی گوایا بب کی کنا نرست کو منگا داروز مگر یا نیٹے مادو دن لگے تا مادو شمار تو ہی مانے کم لگوا فتح پاتے رہے پکم اور اس سے راشی دار وز یا راشی دار جل یا تی زمیر لگائے جل تراجے کا خبر بانشی کولے اس نفس مگر دا اللہ پیزن میں کئی لا تکلم نفس اللہ بیزنی ہے دیکھ سوال لاتا شکورا سورہ نحل کی راضی چھپتے روز بخدیق پلے مجادرے پیش کئی کرن سورہ نال کی اوسل یول سیاد کے 111 یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ہر نفس با حضور نے پیش کی دفل جان عدد تو یہ خبر اب ہم نے سیکھو لے عبداللہ ابن عباس نے مواطن و مواقف کثیرا حشر چلے ڈیر مواقف دی پپا جائے کہ بہ خبر کولے سی نو پپا جائے کہ بنی سیکھو لے بیدے چاہیے تھے اشارہ اللہ بزنی ہی کنا خبر ابا نے شکو لے کلے جو اللہ و تیزنو کی چیزہ ہے کوئے جب اکی بعضی در خلق و نبائی بدبخت ہو بعضی وین ایک بخت شقیوں سے دور ڈلش ہوئے کنا تول مخلوقات پر دور ڈالا تقسیم کرلا حدیث کی راضی دا شکوتا علامت تیرے پر دنیا کی سرے سلور سی زری یور قسوت القلب چھ زرد سری سختی زرم بالکل نمتاثر کی جرے ویم عدم البکا چرے جڑاولا نوردی درم رغبت فی الدنیا دنیا کی مینہ زیادتی سلورم طول العمل چھو میدونے اگدی دا سلور علامات تیرے شقاوت ذکر دا دینا تعوض ہم گفتے شویرے چھو خرایت دینا ہم بچ کے فتا کسان چی بدبخت مشرکان دی دی با پاور کی دا پار دری با پریور کے زفیروں و شہیقون اکویری بھئی و حنار بھئی زفیر و شہیق زفیر اصل کے خراج نفس توئی سبیل جاس پہ لیور شیرہ ساپ پہ زورا گن تکی اوباسی ہائی گوی ہرمان شیخ دے تو ایچ سا واپس روڑی دی سینے تن پائے کے آواز کی ادا دوارا تو خرو پاوازون کے ادا سنو پاوازون کی راضی دیر دری بڑا خرو گنتا ہے ناری کبیر پر ایک اتاقوال ذکر کری دی یو قلدہ بلائی یدارے چھ زفیر پا مرے کے او شیخ پا سینے کی ویم دار زفیر دار سوتے آواز دے کمزورے اور شیخ دے سوتے شدید بخاری دا ذکر کری ہے نری آوازونا بہمی نو گٹ آوازونا بہمی مشہور دار آسویری بھائی زفرا زفرت القیر مقامات کی راضی کر زفرا سویلے ہو کو نیر دو غسین ڈکا سویلے ہو شیخا ہیناری دخرا رٹو ہمیشہ بھائی دی پرے او کے سو پرے چی اسمان نو از مکام ما سوا دا غچانا چی غاری رفتا یقینا رفتا کون کے ردائیں چی سو غاری دیکھ اتو خبری ہو ما دامت سماتو لگوئی سواددار گورا اسمان نو از مکے دابو ختم شکن چتا ختم چھو نسرنگ قرآن ہوئی چھو ما دامت سماوات اللہ رو اسمان نظم کی بھئی دیکھ دیر اقوال دیر مفسرین ہو غور اقوال پر ایک دارے چتا سماوات و ارض دا قیامت کا مراد دی دا دنیا رانی مراد اگر تم سماوات و ارض ولی ہوئی دائن نقطہ سل کے راضی با رسو سورت ابراہیم کے کہ اما تبدل السماوات دا اسمان نظم کے فنا کی گی نا شکل بولا بدلی تبدیل وصفیر دلتا نا اسمان نظم کا بھئی صفت بولا بدل کی نا کا اسمان نظم کا پاگا زمانے کی بھی آئی کر نا کا اسمان نظم کے لئے قیامت مراد دی جدد اسمان اسم کے تبدیل و اسپیشے رہے آن اسمان اسم کری بل اللہ ما شاہ ربک نسا مراد دیں ما شاہ ربک کی صحیح قول زحاق کا تابع ابن عباس وغیرہ ہے لیں کہ مراد تے نہ دیکھے غصات من اہل التوحید توحید واحدینوں کے نافرمان خلے کی کرنے گنانگار دی با پور کے ہمیشہ نہیں کر دی با تیروزی ذکر اللہ ما شاء ربو اگر چھے بیمت توجیل اللہ ما شاء ربو کے دلتا دام کے ریشی چھے دی با پور کی جاننم کے بھئی اللہ ما شاء ربو مگر آئے چھے اللہ غارین دور نبم والا زیاد بل زیور کئی اور نم زیاد شترے زمحریر شترے ترقی فی لذاب شترے وَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا دا بشارت دے کم چنے ایک بخشی گورا شقوت ہے معلوم سی غوی سعیدوت ہے مجھول ہے ولی سعادت چنے ہی سعادت بزور بازو نے استان بخشت خدا بخشندہ سعادت اصل کے خدا اور کئی نیک بخڑی شیر دی جنت کے بھئی ہمیشہ رہی تھی بڑے جنت کے سو بولی شیری اسمان از مکہ دا قیامت دا جنت اسمان از مکہ شتر ہے بلکہ حدیث ہم ثابت دی حدیث کے راضی کہ جنت دا پار سب سی فوق عرش الرحمن دا خدا عرش بھئی اگر دا اسمان نے گا اور جنت میدان تسمکہ ویلی شیرہ یا رسوائے بعد یا صالحوں مراد از مگر جنت دل تو دا ماشا رب دیکھے ماغت وہ قول دی ولی خالدین دے تو خالدین چه دا اول نا داخل چی وامی شئی پائے کیم نا اللہ دا غیرہ ولیت نے استثناء نیک بخت کتان با پا جنت کی فسل جنت مانی اب خلونا فسل جنت جنت تا بدا فلی گی اولا نو خالدین ویاو پا کیمی شئی اللہ ما شاہ ربک ما سوا دا غصری نا چی رب غاری نا اول بے نداخل ایم اب اسو گنانگار بھی کرم موحد اول بے نداخل ایم رسو بے داخل ایم دیو جن بیاد ما شان بچا وہم دارانشی چی خوا ما شاہ دے کردارے چی جنت نا بس خلق رو باسی ننا توان غیر مجذوب بخشش دے چی دا نختمی گی وام نختمی گی ہاں دے اللہ کی اوبلا جمس کریں پر راویلی چی اللہ بمان الواو ما دامت سماعت اللرز وما شاء ربک اور سج ستا رب غالی اغبی سو بلے جسمان مکین ویبا اور سج رب غالی ددے رب دا مشیت دیا سو پتہ نہیں لگی سو بلے جو غالی با پکی فلا تکو فی مریت میں مایا بدو حاولائیم گورا ددی رب تل آیات کے بے مکی اوسل یو آیات سرے تعلق دے ہر کلے چھ آلہا ہو معبودان و دیلہ فیدہ ور نکڑا فلا تکو فی مریت من بطلان ما یعبدو ہاولائیم من ضعف ما یعبدو ہاولائیم مکی را پشک کے دب بطلان دا گنا چدا خلق ولا بندگی کئیم دائی دا ضعف نا یقین ساتھ چدا شرکا دری کمزوری شک پکیو نا کی ہم گئے دا آیت سورہ متعلق دے سورت سلورہ میں دائے سرا تسلی ساتا شک مکوا پحق کے لا تکو فی مریتن فی توحید مکے گا پشک تو توحید کے دوجہ دانا سے عبادت کی دا کسان مان سوک مخالفت کئی نہ سے نہ تو پکل مسئلہ کی شکی سے ولی ذری بندگی نظام گل کا سنگ سے بندگی کو لذری مشران و محکم مان دی سر دلیل نشتا پرے شیر کے ماں سے وار تقلید نہ دلیل کم نہ ہوتا دے دلیل تیسرا عالم شک کے نہ پوری ہوئی یقیناً پورا کئی بار لا دی تا دی برخا سے نہ بنیم گڑی کی یا خدا مانا دنیا کے دی برخا دا عمر دا خراس کا تا بولا پورا اور کئی دا برخ خاندان دی یا پا قیامت کے والا پورا عذاب اور کئی ہے اس نیم گڑتیا پا کنیش کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ دا دے سر متعلق ہوگا نا مویلو تو تصلح مقام کے دار تو موسیٰ کتاب پیش کرو دت دماغ ہوئے یقینا نور کرم گا موسیٰ علیہ السلام در کتاب پائے کے میں اختلاف کرے شو انادن مستعفری کے میں اختلاف کوئی انادن شک مکوان جس را متعلق اختلف اسی بغین و انادن کا سوال لاتے چیزے پہ عذاب لے نراجی ولولا کلمت ان سبقت من ربک کنے آگا حکم چی مخی شویر استاد رب در طرف نانو فیصلہ و شویر زدی درمیان اللہ حکم یقے نیٹے خیرہ یقیناً دی بیام پشت کیلی من ہو دری کتاب نا یا دری فیصلے در قیامت نا مری من کلک شد وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلًّا وَإِنَّ الْبَارِحُ كُلًّا اسم نے خبر کے والے شی لما داشتی کی لما شرطی ہے لیکن روح سر شرطی ہے پارا شرط نہیں تکا لَيُوَفِيَنَّهُ جزا ہے شرط شرط جزا بطول لا جمع کو دین نہ پار وہ خبر ترکیب دار وَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ یقیناً ہر یو ددینہ لما یوبا سننا کل چی بات اکڑے سی قیامت کی راشی نفی انم پورا بول کی دی طرف کا ملین جزارا ملین لما من لما یو بات سننا لئی وفی انا کہ بات چوشی نہ مطلب پورا اور کئی نا بازیلی جدا لمن لمان دے لمن دے پمان دے جمیان دے خازن ہوئی دا کلن دا پار تاکید دے ان کل لمن تنوین تعزب کرے دے یقیناً ہاری اوڈا ٹول خام خام پورا بول کے دی دستار اب جزا دا ملون دری یقیناً آر دری با ملونوں خبردار دے ہم فستقم کما امرتا دا ابتدا دا سورت تو سنر سا واقعات دے اور دل جگر دے اور دل دا قوم دا قلو پیغمبران سران مخیلو اننی لکم منو نذیر و بشیر دی تو آیا چیزو نذیر و بشیر نذیر و بشیر چین فستقم کما امرتا دا تشجیر تسلی دی اس پینزکار اور تخی پینزکار پکار دی دا پنچریانو فاستقم نے ولا تطغوا نے ولا ترکنوا نے واقم الصلاة نے واصبر نے بیز غج خبر عظم خبر فاستقم کلک شب حق بانے لکا سنگ چے حکم شوئے دیتا تا آغا سوب تابا چاہی شرف پر خوزن ما کستا تابدار ہے کی دیم تدیم کلکے نستامر کری دیم کلکیم ومن تاب ما صحابہ جی کہنے حکورہ استقامت بائیں سڑے کئی کلکشینو پا بیدت بانے کلکشی کلکشینو پا گمرائے بانے کلکشی ننا کماؤں میں ارتالہ کا سنگ چتا تامر شہد اللہ رہ طرف نے پا توحید بانے کلکشی پا سنت بانے کلکشی استقامت دا سے پکار دے اللہ کا سنگ چخدے ویلیم دی سورت کے لوگ استقامت دام دیا ہو دے کر دے استقامت خلاف جو چیز ہے دیدوان اگر لڑے گئی خان استقامت دے سڑی پر سو خرابی یو پر طغیان مانے بل پر رکون مان دا حفاظت تے ولا تطغوا مو دے داغنا چ اللہ کمن داز جے خیرے دے استقامت دے شریعت من اللہ تو پڑھاؤ تمیان سے تو وسطد حد نہ دانداز نہ مو گئے سنگا نہ پہ فراد کرا نہ پہ تفرید کرا جب تدوارا مراد دی لا تبغو میرے فرات اور تفرید استقامت دو توحید دے اللہ بھائیو گانے شریف بہت سر نہیں سو کے فراد کی دہریشی ہوئی خریر اشتر اشتر امنا تو تفرید کی جنا نہ خدا سر نور مرگ رشتہ رہے لا تطغوا پیمانا دا دارن فاستقم ولا تطغوا دعا کرے لا تطغوا خالص تو دعا نے انکار ان نشترے چمنا رسول سر دعا نہ منو لا تطغوا لا تفرید تو نشترے چمنا پیغمبر خلاف کو لا بتری قبانی نے کہوں ہر اس چیز کی داد ہے جتے اعتدال ہوئی لا تبغو کے من دا دا افراد تو تفرید نا دار سر یو مانا دا روح المانی کرے لا تبغو من لا تخلط توحید دا شرک توحید دا شرک سرم مگڑا وائم بیدت دا سنت سرم مگڑا وائم دا تمیان دے گا استقامت بڑے خراب جی یقینا اللہ استعصا مجھو نہیں نیم ولا ترکنوں تامان تیر دے استقامت حفاظت دے استقامت بھرے پر سکر آ دی سدی مشرکان و مبتدین و طرف تو ورکوک شوئیم دی سر دے مر کرتیا پیدا کر رہا وَلَا تَرْكَنِي لَلَّذِينَ ظَلَمُونَ مور کر کے گیا کسان تا چھ ظلمیں کر رہے کنی اوبرسی تا ستا ہوں تمس تکم انار رکون نہ مراد کرے گرم مطلق تعلق نہ رہے. تعلقات ہمیں کی تیر شروع کرنا چکلا حربی نہ رہے آلے ذمہ رہے کاثر رہے ولایت اور سرمک اور نفت تعلق اور سر ساتلے سے سورہ ممتحنے کے برائش انشاءاللہ ترکنی ہے لے ترکن آلے کا رکن میں جوڑے گا وہی کہنا رکن میں جوڑے گا رکن ستا ہوئی دائستن میں جوڑے گا دس ظالمانوں پر جماعت کے رکن میں جوڑے گا دائی طرح ممر کرے کہ دائر جماعت فرد میں جوڑے گا ذکر کریں مختلف تعبیرات مفسرین ہوئی ابن زید لا ترکنو مانے لا تدہنو مداہنت مکوئے پا مسئلہ کہ ظالمانو سرام کہ ظالم سری دواجنا تدہ خبریں بدا تھی تب رد نہ کہ شرکی رد پہ نہ کہ دیتا رکن ہوئی دا ترکن مکو. عبداللہ ابن عباس نمدہ روایت نقل ہے لا تداہن بدان نقل دے روح مانی کے لا ترکن مانے لا تصب الاشرار ولا تجالس عند البيداء مور کر کے گئے مانے تیسرا مجالست مکوئے دری مر گھر سے آم کہہ رہے تھے آنو سرچے نہ ایمان پتمس کا گمن نام اور وہ تو رسی بڑے لا تجاری سے ہاں لل بیدا روز مانی باب اشارات کے لیے کری اب قرآن اس رویلی فتمس کا گمن نار وہ گورا خرد کی نہیں کہنا وہ دنیا کے ہم کلے ہوئی یارو اتنا کہ مر تک داخل سے من ہوں گے ہوا لو ہم گے اچھے لو نوایا خرچ ہوا لے کر لا کر کر میرا لذینا ظلم ہوں تا تم نے ہوئے لیچار تم مزہ چلا رہے نوا لے بہن سر پتم سکو منار کلب دے دیا نا مر سے لڑ دام کو کھڑے نہ گلے دام و دہانا تم سے ترکن کلک جب تک خبر اوشی اگلے ہوئے ویشڑی وہ تا تو قرآن وہ لوں سے اور بھائی ترسی کا دنیا کے رتا اور رسید مصیبت تو رسید نشت تاصل اللہ نے سوا سوک مددگار اولیاء نشت دے تاثر مدد کی انا بتاثر مدد کے دیشی تاثر دا ڈلے دا طرف نام نسوک ڈل تاثر مدد کو لیشی دادری خبر سلورم واقع میں سلا خلق بال ہے اسے تو خدا تاجدی کو ہے پابندی کو ہے مان لو پتوار اکاڑوں دروازے کے اوپر ٹکڑوں رش پکی واقع میں سلا تو طرف ہے ناری و ظلف من اللیل ظلف تو سات ان بار سات اقیم الصلاۃ طرفی النہار و زلفا من اللیل پابندی دماغ کا کو پتوار و غارو دروازے کے او پتاتوں دس پکیم دروازے و غارے سے دس پتاز و ماس پکیم یو طرف دے ما جگر من دے بد طرف دے زلفا من اللیل کسی بھی ما خام و ماس پتن دے دامن جنے شو پرائے شو یقیناً دا سے نے کارو نشری بوزی گناہوں نو لڑا ہوں پدے حسنا دوسرا گناہوں نہ معاف کی واڑو حدیث کی مراضی تھا پدے بانے واڑو گناہوں نے سڑی تم معاف کی بد ڈالے چسڑے منس گزاری پنج وقتا نین حسنا دے دا نے کہ لڑکی ددی نہ بدنام ہے بد کی فتون ددن کی تیار تھی تو بڑے بدنامی نہ تم بلے ہے دائی دا توحید و سنت گزار یا جو بدنامی نہ بچے خلق ہوئی دا سنگا پنچ کی رہے چی بیل ماز رہے بیل ماز ورطا ہوئی تھا دا گوریا داشتے دا پار دیا تا دن کو وقت بیر بندہ صبر کا یقیناً اللہ نے برباد دیا جلد محسنینو فلولا قائم من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض زجر پلے چولے پا قومون عذاب راضی اولے پہ نراضی دا عذاب در عدل وجہ اور نو وجہ در نرادل وجہ راضی والے ذکر سے پائے کہ خلق ہی چاہے نہیں انل منکر نہ گئی خلق ادا سے مولیانی باثر خلق ہی دخلے نے کار کی گیا نہ کہی شرک نہ منع کہی بدعت نہ منع کہی اور کفر رد نہ کہی آپ قوم نے عذاب راشی کا مکنی قومن مانندہ سے راغ لو بولے نودا کرونا چستا سنا مکیو ادو بکیت ان خان دان دا کلو دپوئے ادو بکیا ہوئی کر فصلت ان باقیت من رائے والا کل خاندان دا کلو خاندان دا علم ہلو بکیے سے تو یہ علماء ہوتا باسرا خرق نو آگئی من ینہونا لفساد فی الارض کہ من اکڑے آگئی لفساد دزم کے نام چیر شرک و بدعت کے دا کفر کے دم دی مجانوں پکی ولی من انکولا دا اکلو کی لولا مکول اکل ینہونا لے ولی نا اکڑے سر الا قلیلا استثناء منقطع لیکن کانا قلیلا لیکن وہ لگ داغ شانا چکم گا بچ پڑی دیں دا پیغمبر چی بچو ورسر مرگری بچو دا کسانو چی منے کرے دا فساد پھر لرنا دا لگ کسانو نور خلقو وہ ادل با لیکن نہیں نکولا دلیل پرے بنے چاہ قومونا زکا حلاک شیئی کہ خل کو نہیں دفع سادنا نہ کرے روان چل ظالمان ماوت رفوفی اترا فصل کی زیادت سے نعمت تو ہوئی مال چرچا ڈیر سی کا نا اگر تب مترف ہوئی حد نہ اور تیر سی گیا مزدور دنیا کے اختی تادیش ول روان چل ظالمان خلق ماوت رفوفی پائے پسی سیدھی لپائے کہ آرام ور کرے سو ایش ور کرے سو اودی مجرمان دا دنیا پائے سے شرط پسی روان چل اور جرموں نے کول بس ہلاک تباہ کر داخل عذاب ہو جائے دا کلے سے عذاب نرا جدا لے وما کان ربک لیہلک القرا بالظلم وہم مصلحون ادا وجہ ہے کرے جی عذاب راتن انبیاء بے تین بار کر انبیاء اور تبے مومنان تبے تا سوزے داولے نن استار اب جہلا کی کلی بس سبب دو ظلم دائی و سبب دو شرک دائی و آگا مسلم سے آئے کہ سکتانی اصلاح کو ان کی اہل عام مسلحین اہل عامان باز خلق پائے کہ اصلاح کو اصلاح رسی کی کہی دا بیان دا توحید و سنت کہی کہ سو پورے مسلحان خلق پہ اکلی کی کرن آکل والا کا شرکی کا ظلم کی نقدہ پہ عذاب نرا لی گی ولی حجت بھی لانے نے قائم شے کلے کہ اللہ عذاب را لی گی نو مسلحان تے نبار کی یا مسلحان تے نمڑ کی چرتا لہا سوشت دے مخی واقع تو کی مسلحان تے بار کو علیہ تے عذاب را ہو مراد دو ہلاک نم دے کہ ہلاک استیصالی مراد دے کرے یو خوارو آرہ زابو نہیں وہ سے اصلاح شروع ہوئی تبلیغ کی گی دعوت کی گی اللہ تعالیٰ قوم مانے عذاب را لی گی باغا حضر تنے مراد دے یو حلق القرآن مراد دے چاہتے استیصالی عذابو ولو شاہ ربو کستار اب اوکھتے ہیں گل جو لے خلق یو ڈلان اللہ کو مشیت بنا پانشری دا خلق مختلفی نہ کورن کے اختلاف والا بچایا مذہب اور بچا بن سوکھ دے شکین سوکھ دے سعید اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مختلفی نظر تاغل جانب مراد دے کہ دوار جانب پپا تلوانی یا حدیث کی جرازی کا نا کہ زمان امت با مختلف سی متفرق بشی پدری و یار ڈلو باننی یو با پک نجات والی یو باقی طولی و تبایی دا دو یار ڈلی جلی دیتا مختلفین ہوئی ولی ہر یو مبتلے بے رسید بلن جدا رہے بلن بلن پر نظریتی جدا رہے ذکر اسے اللہ سر استثناء کری ما سواد آغا شانا چھ رحم کرے ستارا پا رہی ہوں اللہ کے بچا رحم کی دو پورے توحید و سنت عیب و سنت با نکل کی داری اختلاف اختلاف نہیں اختلاف وہی پر کیا ہے تو اشتیادی اختلاف ہوئی ابھی جگر اختلاف ہو نہیں کرنا دا زان دا رحم نو باسی جائے اشتیادی اختلاف نہ اگر اختلاف جوڑی دے اصولوں میں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذَلِكَ سمان رہا عبداللہ نے باس روایت رحمہ کے دا رحم چلے کا نبی سسنی اشارہ ہوگا دا دے رحم دا پارا لازی پیدا کری دیم رحم سرے دیا عبدون دے کا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یادے تا تکوین ہوئی ابن کثیر ہوئی ولذلک دے دا پارا چھ بازر مختلفی و پباز دے رحمی دے دا پارا اللہ پیدا کری دیم تارا علی سنت عقیدہ رہا پورا شیرہ فیصلہ دا رب تا رب یو فیصلہ کروا ابلیس طرح کروا پورا شیرہ چھ ڈکوں با جانم دا پیرانو دا خلقوں پا یوزہیں یوزہ با تو گزاروں گا اجمعین دا مانے چھے تولو خلقوں ہیں تولو خلق بتا چھے ننے یوزہ مانے کو پیرانو انسانان با تو پا یوزہیں چھے ڈکی ویتی آغا با یا اللہ ڈک نشم رسو برا شکن سورہ قاف کے علم مزید علم مزید زیادی مالا پکار دی تا خویلی ڈکوم بارے اوزا خویلی ڈک نکڑم داغم لیا مورای را لیا خیر درد جانم نڈکی یزور رحمانو فیا قدم او حدیث کے راجی اللہ با پکی قدم کیک دینا ہوئی بس بس بس بس قب قب اس ڈک تم دائر سکنوئی کہ مرا خو آغا با لگ زیو ڈک بشی زنگو پا کیسے ان زینی اللہ اکتاب کی دیر زیرے تانا نڈکی گیا وکل النقص کے حکمت دا قصص الرسل بیان دی سورت کے قصص دا رسول بیان کر دیں ذکر آئے وجہ اس پیش کی جائے سمت دل ادار مارا ہم رب بہت سوا لگا پچا بانے کہ رب رحم کری اگا سو کیا گا چلان دیا و پوا کیا تو روانی رئی تعدیل کرنا ہوگو ہر یو بیانوں گا پتا بانے بعضی دا قبرون دا رسولانو نام اگا بیانو چک لکو پائے سر از رستا لرام دامون چی دا پیغمبرانو کم قبرون پیشکو دا ستا رسول تصبر دا پا رہی دا کرے جو رسول اللہ علیہ وسلم آنے وقفران رائے کن اللہ علیہ وسلم نبی واقع ہے پیش کر بیاوے بلے پیش کر چی پتا تکلیف یو آزن نرے بنو علیہ السلام سمر تکلیف دو گو بہود علیہ السلام سمر تیر شو لئے حکمت پرے کے تثبت تھے مضبوط والے چھو غوارے پا مسئلہ مصیبتوں چھو دروان دیر شی پا مسئلہ کے سورت عراب سورت حود دا شروع کا کیا دا انبیاء واقعات شروع کا دا کل نسل کے مفول مقدم دا نقصتو دا من انبائے رسل دا اے بیان دا ما نثبتو بھی دا اے نبدل اور مام دام بین نے من انبیاء رسل بیان مقدم علی نقص والے کا بیان ہوں پتا باننے مانو سب تو بھی فاد کا کلن ہر یو کم آگا چک لکو پستاز من انبیاء رسل بعض خبروں نے رسولان اور آگل تا کسی آجی پدے اخبار رسل کے عزیز آ قصص و رسل حق راغل رواز راغل نصیت دار مومنان نپارام وایا کتان تشی مان لری اخیر کے لانے برات عمل کوئے تا سو پخپل طریقہ باننے عمل کوئے پخپل طریقہ یقیناً گما عمل کروں پپل تری قوانے میں نے بیان کروں انتظار کا یقیناً انتظار کروں کیوں وللہ غیب السماوات والارض آخر کے رسول سورت خلاصہ اگر سلور مسائل پکوا واپس گئی سلور دعوے وایا اور دعو کی بھی ادبر ٹکڑے گا غیب دان و کارساز اللہ رے غیب اللہ خاص اللہ علیہ غیب داسمانوں تزم کے خاص اگتا اور گزری سول کا غیب دان و ملا دے نو کارساز ملا رے بل داؤ کو رفا بو دونوں فس بندگی اگل خاص کہیں مسل عبادت درم دعوت ہو کل لائیں زان پارا پال دا باندھ تو پروام مکوار چانی ارے گمان تشجیم سلوم مسلط تسلی ہوگا وہ ماں رب کا بے غافل نما تا ملوم تا رب نے غافل دائیں مل نے چاسو کوائیں کوائے محنت کے روائے نخرے بڑے سر مدد کئی قابل اخبار خاتمہ تو تورات خاتمہ سورت ہود نہ سورہ ہود کی جسے خاتمہ نہ کہا توراتم پرے ختم شعر دی سورت کے امتیازات ہوں واقعات تفصیلی بعض انبیاء علیہ السلام ذم صلاتن اغنا دا لہا دا مشرکین واغی لرا بوقت عذاب کے در مامر بر استقامت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی سورت ہو دے وہاں خواہ تو سورت یوسف دام مکی سورت تے نزول کے پس دا سورت ہود نے منگویل تھا ددر انبیاء پنما نے مسلسل سورت نے یول پسیرا روان ربط دری سورت دمخ کے سرا پہ اس طریقوں نے اول دا سور ہود کے دار توحید بیان کرا سور یوسف کی اور دلیل نقلی تفصیلی فرد دشر فلم تصرف پیش کی ابورا یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے لیکن غیب دان نہ دے واقدار نہ دے بین دار سورہ ہود پاخر کے بیان سے فا بدوم یواز فا بدنا بن کے آخری آیت دا سورہ ہود چیرے کا نا سورت ان سب تو دائر تفصیل لے پائے کہ فابد ویلو نے سورہ یوسف کی آئلت دلیل نقلی پیش کی دار یہاں کہ ویلو للہ غیب السماوات لے اور جو لمر کو لو دیبانی دلیل نقلی پیش کی اے کہ ویلو توکل اللہ مثل توکل یوسف یوسف علیہ السلام سنگا توکل کرے رب نے غافر ستا صدا مالنا حرون دو یوسف چتا مال کو اللہ دو خبر ہو سورہ یوسف تشریح داخلی آیت دہو بے مدار سورہ ہود کے مسائل ذکر کو من الجانب تو جو مسئلہ کہے گا نا حق پرستی نہ تو پردو رخل کو دلاس نہ بن تنگے گی لیکن ہود علیہ السلام نہ سورہ یوسف کے دا یوسف دے سورہ یوسف کے ذکر المسائد من الاقارب کل کل مصیبت نہ دخ پلوان دلاسنمی ورم دخ پلوان نم سڑے تنگ شیخت حسد دو جی سلوم عرب تیس بھی مخی تیر شیر داد سورت بسئی ددین سلور داری دی سورت بھوت پشان دے بڑے غیر تفصیلات دی یہ اور رد شرک فلم دائے ماخذ ماخذ اتمایات تو یہ اول سمایات رونا یوسف علیہ السلام کی جرگ کئی خددی عقیدم دا دا حقیقت ہم دارے چی یعقوب علیہ السلام تے خبر نہ لیں دیوئی انہا بانا لفی ضلال مبین لازت نہیں خبر لارے غیبدان لے پتور تنشترین بیو جر گئے اکرام بیا مخامخ رالے یول سمیات کی آبانا مالک لا تامنا لا یوسف لارا یوسف مدول نسپارین ہم گو لخیر لڑوں لیکن بیام پلار تا پتہ نشترے چرا جی ما سردوں کا گئی غیب انہوں نے پوئے گا ادا اور سن نوے بم راجی رسو ماں قدونا کوئی کی پروت تے لیکن پتہ اور تن نشترے رب دا شرف للم بدائی رب دا شرف تصرف واقدار ہم دخدین سواب بل نشترے اب تو سمیات کی ہوئی واللہ المستعان علامات تصفون یو اللہ نے بخاص مدد گا رہے ہیں تاریخ آیات کے اوپر 40 ان الحکم الا للہ اختیارات ہم صرف دے اللہ دی دبنا وہ اشتیت آیات کے موئی تو تاثر آیات قدم ہوئی ان الحکم الا للہ قدم ہوئی ما کان یغنیان من اللہ من شہم یعقوب علیہ السلام دے زامن علم سو فیضہ نشور کو لیں تو مصیبت دے نشد دفع کو لیں این الحکم اللہ للہ دوڑا ہے تو نہیں کیا ہو جائے وش پیتا ہے تم دے نا تش پیتم دے یہ ہو سلیہ ہو یاد کیم ہوئی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو زمانے مددگار اختیار مند دنیا آخرت کے نبی ہوئے اللہ تے جان تو ولی فی الدنیا والآخرہ مددگار فاللہ ہے کارساز فاغا ہے دار رد شرک فی تصرف گر داد وہ پری کے مقصد ہوں پریوانی تفریقی دا شرک فی عبادت دا نفی اغاو پمینس کی راضی چار کل غیب دان بد سوکنی شرے پا غیب و سوکنہ بوئی واق دان و مددگار ہم بلنی شرے جو بندگی میں یو اللہ خاص کہے گا بندگی سنگا خاص کہے اگر اب کئی دیا یو کم صلی خیات و صلی خیات 39-40 ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار جدا ارباب دے نہیں ہوئی ما تعبدون من دونی رد شرف العبادت امر اللہ تعبدو الا ایام امر اللہ تعبدو لا تعبدو الا ایام سورہ ہود کے میں رکر لا تعبدو الا اللہ رد شرف العبادت پر متفرق ہے مسئلہ کو مسئلہ پر کی توحید ضروری رہا یعقوب علیہ السلام پر غیب نو پویا یعقوب علیہ السلام واقدار و غیب دان نو ولی بندگی دا خدین سوار بلکے صداقت رسول پر کی درم دا صداقت رسول اول آیات کی درم کی ذکر گئی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن قرآن میں تا توہی کرے تو رسول آخر کے یہ سب دعایت تھی یہ سب دعے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک خبرنا دغیب من تا توہی را لے گو کنی تقور سر نہیں تار سے پتہ رہے سلورم مسلک تسلیل رسول آخر کی یہ سلسل سیاد دیں رسول جاہم نصر نام نو میدی کرا گلی لیکن اللہ سر مدد کرے نقرے و تاثر مدد گئی ڈاکول پوا کر یعقوب گیری یعقوب علیہ السلام ہم نو میرے تنیز دے ہو کہ سوئے بم اکم زی اکم زی بھئی خدا ہم دارو کو آخر و لڑاو کیا دار سورت دار تفصیل پری مقصد بروائیں نجمالی خلاصہ ہے بس دلیل نقلی تفصیلی پر سلور خبر وان واقعی انصفنا دا سلور والا مسئلے تفصیل معلومی تفصیلی خلاصہ ہو رہا دا سورہ انصف تفصیلی اول ترغیب للقرآن قرآن دا سی کتاب تل کا ہے تل کتاب مبین انا انزلنا قرآن نبیا اول اقدامات قرآن رشتی نے بیا اور پتی رسول عمر رشتی نے صدام سے رسول دے دریم کے اور آخر دے اور سب دعایات سلورم آیات کا قصہ شور ہوا کیا نہ تمہید دعات یوسف علیہ السلام دا سلورم نہ تروم پورے دے تو تمہید ہوئی تمہیدی خبر ہی جدار سن پیدا شو دا معاملہ دار یوسف علیہ السلام دا خوب نہ پیدا شو اپائے خوب کے جی خدا ہے اللہ کم مقامات دلور کو دا دینا دا خبر پیدا شوئے دا تفسیری واقعہ بمگا پر دولس مقامات کے تقسیم ہوگا دولس مقامات لوگوں میں آتنا تفسیری بشور ہوئی گیا اول مقام دے تل سیاد بوئے پر ایک ذکری قید الابنا مال اب بل القائف الجب والبکا والدم الكذب خلاصہ اول مقام دار زامن و مکر جوڑ کو پلارتا نہ بوئے تن کوئی تہوا چو بیا بل مکر جوڑ کو پجڑا نہ بل مکر جوڑ کو پودر و بوی نوان نے درو مکرو نے کڑی کا لاولیں گے وہ کھیت جو کرے پائے کو کوئی تہوا چو بیا جڑام پم کر شور ہو کرے نام بیا بھی نم دم کر لگو لے رام دویم مقام نے بیا تب یہ بھی شہاد پورے درے تنوں کی پائے کے بیا کہہ دوں دیکھ پائے حال ہی مکر کرے چہار داغے پر سات لے رہو خرچ کر رہے لیکن وہ اصول ہی لا بیت العزیز اصول ہی رہے پاگے کے آگا کور دا عزیز مصر تورتے گورا بندبانی اور طرف تھا تکالیف ہی ابل طرف تھا داندال طرف نہ رو رو درجات پر کو لیا اللہ راٹنگ گئی لاوت داؤ سے عزیز مصر کوڑتا ہے اور درم مقام کے یو کم دیر سے آج پورے علماء بلغا شدہ ہونا خید المرت بھی اس سب دل مراودا خود ان سب سرم کر شوروں کا مطالبہ پہ ہوگا نو ہانے پہ ہوگا استباق دبا پہ ہوگا نو سمت تحکیمی بھی ہے فیصلہ ہو سوام ضرور سلتا کر حکر آئی ہو کی چچا ماں کر کرے نہ کمزور شیر ہے سلورم مقام گور پنج دیر شاید گورے خید انیس وطے بمرات العزیز خدے والے گرے تو عزیز مصر تے مکر شوروں کو بیا پر جمع یوسف تے مکر شوروں کو آخری مکر داو سی جن تے والے گو والامر بتسجین تکلیف تے واشا یہ لو بظاہر کے لیکن حقیقت کی آزادی ہوا وہ لے تو قیدو نہ خخلاص سے کہا ہاری